بسم الله الرحمن الرحيم سورة البينة دا مدنی سورت دی نزول کې سلام لري سورة طلاق نه رسو نازل شوې ده ربته د مخکې سره مخکې عظمت د قرآن بیان شو دلته زجر کوي منکرین د قرآن ته او دعوه د سورت هغه ذکر د نعمت د رسالت دی او زجر او تخویب پر کوي نعمت د رسالت بیان او زجر او تخویب خلاصه د سورت داره چې دې سورت کې ذکر د ضرورت د رسالت دی چې د آخري رسول را لېږل دا ډېر ضروري و او بیا زجر بی تفرق په اختلافاتو زورونه ورکوي او بیا مقصد د قرآن او د پیغمبر بیادی وما امرو الا لیعبدوا الله سره پنځم آیت کې او بیا تخفیف او بشارت. نو سورت کې څو خبرې دي. اول نعمت د رسالت ذکر کوي او دې ته اشاره کوي چې د آخري رسول را لېږل دا ډېر ضروري و او بیا څلورم آیت کې زجر کوي په تفرق. پنځم آیت کې مقصد د قرآن بیانوي او د هغې نه وروسته بیا تخفیف او بشارت بیانوي. نو سورت امتیازات داري چې یو په دې کې د خیر البریه او د شر البریه مستحق بیانوي. خیر البریه څوک دي؟ ایماندار خلک. او شر البریه څوک دي؟ کافران. نو د شر البریه او د خیر البریه مستحق بیانیږي. دې کې دویم امتیاز یې داري چې دې کې د اهل کتاب و حالت بیانیږي د بعثت د نبی علیه السلام نه مخکې، چې نبی علیه السلام له دنیا ته نه و راغلی. نو د هغې حالت څه و؟ حالت یې دا و چې لم یکن الذین کفروا منفکین حتی تأتیهم البینة. نو د هغې حالت بیانیږي دې کې لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب. او دا ځای لږ غونې مشکل هم دی، لکه دې ځای کې اشکال داری چې الله ویلي دي کافران له کتاب مشرکان نه منفکی نه جدا کیدونکي د کفر او شر نه حتی تأتیهم البینة، تر دې چې راشي تبینه. نو حتی د غایې دپاره راځي. د دې مقصد داری چې دې کفر به د دې پیغمبر په راتلو باندې ختم شي، حالانکه دې کفر د پیغمبر په راتلو نه دی ختم شوی. او حتی راځي د غایې دپاره دویم دا چې دروسته آیات سره د اختلاف راځي، څلورم آیات سره چې هلته یو ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاتهم البینة. د دې پیغمبر د راتلو نه وروسته دی څه وکړو؟ ښه تفرق او ښه کوپر یې وکړو. نو دا په دې وجه آیات سره مشکل دی چې الله وایي کافران د کفر نه دغه پورې نه منل کېږي تر څو چې دې پیغمبر نه وي راغلی. نو حتی د څه دپاره راځي؟ د غایې دپاره. نو دې مقصد دا دی چې کله پیغمبر راشي دې کفر به ختم شي. او څلورم آیت کې څه وایي؟ چې د دې کفر د پیغمبر په راتلو ختم نه شو، بلکې دې ښه تفرق وکړو. پوه شوې؟ پی دا یو سوال دی. د دې سوال نه مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې حتی په معنا د این سره دی، معنا دا ده چې وایي تأتیهم البینة وایي تأتیهم البینة، اگر که راشي یو تبینة، الله ویلي د کفر نه نه منل کېږي تر څو چې دی لم یکون دي کافران منفکی نه منل کېدونکي او جدا کېدونکي د کفر نه. حتی تأتیهم البینة معنا وایي تأتیهم البینة، اگر که راشي یو تبینة. بینه څه؟ پیغمبر د الله. یعنی مقصد دا ده که پیغمبر راشی نو بیا هم دی کفر او شرک نه نه منل کېږي. د څلورم آیت څه نه دی؟ اختلاف را نه دی. پوه شوې؟ بل آیت کې نور هم ګڼ توجیهات دي. دا توجیه هم کوي چې منفکی نه جدا کېدونکي د مناقب او د صفتونو د نبی علیه السلام نه تر دې چې راشي دی ورته بینه منفکی نه څه معنه؟ دی د نبی علیه السلام دغه یو ذکر بیا مخکې نه کاوه، لکه سورې بقره کې تیر شوی و چې وکانو من قوم یستطیعون الذین کفروا. دی به د الله نه دعاګانې وکړي مقابله د کافرانو کې، او یا یستطیعون خبرول بیا کافران. لکه دای با خلق و تاوی چه ده نبی آخر زمان زمانه را نیزی شوی ده اغلا اطلو و علاره و ده نبی لسان تذکره با دای کولا الله وی دا تذکره ده پوری دای نپریدی ترسو چه دای تا پیغمبر نیر آغلا دیوانی پوه شوی لکه ده نبی لسان سیپتونه بیل مخکی نکول خود دا سیپتونه دای ده کم وقت پوری ده پیغمبر در اطلو پوریش پیغمبر را لی داگه سیپتونه پری خود بلکه الٹا سی وکلا دشمنی وکلا من دا دو توجیهات وکلا توجیهات دیدی خود من دو وکلا لم یکونی لدین نوری آقا سان چکو بلک لاری کتابونا المشرکان نا نو آقا سان چکو بلک لاری داری کتاب مشرکان من پاکی نا من اکی دون که دکو برا شرک نا و بلا منام سوکلا من پاکی نا من اکی دون که دسی باتون دا نبیر اسلام نا حتا تا تی ملبینا تردی چرا لیو تخ کار دلیل یو مانا داو دوی مانا اگر کرا شدیو تا کار دلیل سره رسولون چه پیغمبر ده رسولون ده بینه تفسیر ده من اللہ طرف دیتلو چلو یه بانی سو پانا سحی پی سحی پی نلو سلیکی گی از سحی پو کی چی کم لیکل یا غلو سلیکی گی نزیکر ده محل و مراد نصر حال ده لکه یه ده قرآن ده پانی دی یه ده پانو که ده لیکل دی ده پانی نلو سلیکی ده لیکل سلیکی گی صحفن مراد اغلی کلی چکب دی پانو کیو چنل یو بانی آغا سنی پی متوارتن پاکی پیا گوتو من قیمه پا دی که کتابون دی قیمه پوخ مزمون والا کتبون کتابون یعنی سورتون قیمه یا پیا گوتون دی که مزامین دی قیمه مضبوط قرآن که چره مضبوط مزامین موجود دی مختلف مزامین بیلی و ما تفادق علینا اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءت هون بینا اللہ اختلاف نو کلا کسان چور کلاشو کتاب علی کتاب کی اختلاف ہو لکہ یہود یو او یار داریو نسوارا دو او یار داریو اللہ وی اختلاف کلا کلاو الا من بعد ما جاءت هون بینا مغور سانا چلا لدیو تخکار دلیل وما امروا الا ان يعبدوا الله تعالى وشمرسي بندگیو کی دن الله خالص کہ ان کی نہ در دین ونا پاک لک پ توحید بانی و یقیم الصلاۃ حنفا حنیف نری ابن قیم رحمه الله او کاش چل لا تم توجی او نور در اصل نه مخڑا ولی یعنی پ دے کہ ازدواج د دو مانو ری حنفا داسی چل لا تم توجی شئی او توحید بانی کلک شیو دو نور شیو نر شرک وغیره نمی خوالاوی واد رکنا جازم من اللیل بعد ما اقام الصلاة العابد المتحنیفو اقام الصلاة العابد المتحنیفو اغا بنده چی بی سلیه پری که ولنا تا ولارو نحنیف سمال اغا کس چی اغا دو نور ارسن نمی خوالای ولنا تا متوجیش فنا پاک لک توحید بانی و اقیم الصلاۃ باندی کلی منزا ورکی زکاة و ذالک دین القیمه او دا دین دی مضبوط خلقو و ذالک دین القیمه مضبوط خلق انبیاء داغی دین سو داغی دین دقا و شدی یو اللہ بندیو کی پا اخلاص سر انبیاء مضبوط خلقو لیکن دین دا اللہ مضبوط دے او دا دین دی خزمت دا پار اللہ مضبوط خلق پیدا کی دا دین کار اللہ دا ارشان ناخری اللہ دین مضبوط دے او دے پار اللہ انبیام کلک خلق پیدا کرے ہو وذالک دین القیم اللہ دین دے مضبوط خلقو ان اللذین اقینا سانی کو پرے کرا لکتاب مشکان ناوی پول جاننن کی ہمیشہ بھائی پدے کے اولائی کم شر البریہ دین آکاری در طول مخلوقاتونا اللہ تسوی شر البریہ لکن نسبا خلق مجاہدین شر پسن وی اشرار وطوی خوش شر پسن و اشرار دے مستاق سری اللہ کافران ہر کافر دا شر البریہ دے شر الناسم نوی چی صرف انسانانو کی ناکار دی بلکہ شر البریہ پر طول مخلوق کی تناکار ہوئی ان اللذین آمنوا قیاسان چی ایمان روڑا عمل کہنے اولائی کاسن ہم خیر البریہ دا غردی پر مخلوقاتو کی خیر البریہ ایماندار خلق دیتا اللہ سوی خیر البریہ ہوتا ہوئی جزاؤں دلے بلپنی دراد لیو بانی جنتون دی ہمیشوار دی بائی بنا در بانگلو دینا والی ہمیشہ وی دے کہ ہمیشہ اللہ برازی دے دیونا دی برازی دنا نوزار کری من خشی ربا دا جن دا شار پا دے چیری دخپر امنا